पहला प्रश्न, भगवान सजना ने फूल मारिया सनुपीर अंदरा तक हुई, पल्लो कांधे पंथरा दी सनुपीर रतन हुई। साजन ने फूल मारा और हमें भीतर तक चोट लगी और लोगों ने पत्थर मारे और हमें रत्ती भर पीड़ा नहीं हुई। प्रेम संगीता अपेक्षा जहां है वही दुख की संभावना है, जहां अपेक्षा नहीं वहां विषाद का कोई उपाय नहीं। जिनसे तुम्हारी अपेक्षा है कि प्रीति मिलेगी पत्थर नहीं, उनसे अगर फूल भी फेंका जाए तो घाव लगेगा। घाव फूल के कारण नहीं लगता, फूल तो बेचारा कैसे घाव करेगा। घाव लगता है तुम्हारी अपेक्षा के अनुपात से, जितनी बड़ी अपेक्षा उतनी गहरी चोट। हाँ, जिनसे तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं वे पत्थर भी मारे तो भी दुख नहीं होता, तो भी पीड़ा नहीं होती। इस छोटी सी कहावत में महत्वपूर्ण बात छिपी है कि यदि चाहते हो कि जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, कि कोई भी चोट चोट न रहे, कि कोई पत्थर भी मारे तो फूल की वर्षा हो, कि कोई जहर भी पिलाए तो अमृत हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, अपेक्षाओं को छोड़ दो। निरपेक्ष होकर जियो और निरपेक्षता तुम्हारे हाथ में, कोई दूसरा तुम्हें दे ना सकेगा। और छोटे छोटे लोगों की बात तो छोड़ दो, जिनको तुम बहुत बड़ा कहते हो उनमें भी अपेक्षा का कहीं ना कहीं कोई न कोई सूक्ष्म धागा बना ही रहता है। जीसस ने सूली पर अंतिम क्षण में आकाश की तरफ सिर उठाया और कहा कि हे प्रभु, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या तू भी मुझे धोखा दे दिया? ये तू मुझे क्या दिखला रहा है? यह वक्तव्य किस बात की घोषणा है? यह वक्तव्य इस बात की घोषणा है कि जीसस अभी भी प्रबुद्धता को उपलब्ध नहीं हुए थे, अभी अपेक्षा बाकी थी, नहीं थी संसार से तो परमात्मा से थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किससे अपेक्षा? आखिरी घड़ी में बात छिपाते छिपाते भी छिपी नहीं, प्रकट हो गई। आखिरी घड़ी में सच्चाइयां प्रकट हो जाती, जिंदगी भर छिपाए हों जो राज वे भी उखड़ जाते। जीसस के मुंह से अनायास इस बात का निकल जाना कि हे प्रभु, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया, किस बात की खबर दे रहा है? इस बात की कि कहीं भीतर आशा थी कि चमत्कार होगा, आकाश से फूल बरसेंगे, कि उतरेगा कोई हाथ परमात्मा का और उठा लेगा मुझे। सूली सिंहासन बन जाएगी, इसका कहीं कोई सपना जरूर किसी गहन तल में मौजूद था। साधारण लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, 1,00,000 आदमी इकट्ठे थे, देखने इकट्ठे थे कि देख अब क्या चमत्कार होता है, क्योंकि सुनते थे कि यह आदमी चमत्कारी कि पानी पर चलता है, कि पत्थरों से इसने रोटियां बना दी, कि अंधों को आंखें दे दी, कि मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तो आज आ गई परम घड़ी, तमाशा देखने लोग इकट्ठे हुए थे, वे भी सब निराश लौटे। जब कुछ भी न हुआ, सूली लग गई, कोई न आकाश से हाथ उतरा, न पृथ्वी फटी, न भूकंप आया, न बाढ़ आई, न तूफान उठे, कहीं पत्ता भी न हिला। प्रकृति वैसी ही चलती रही जैसी चलती थी, प्रकृति ने कोई अपवाद न किया। ये सारे लोग भी निराश होकर लौटे, घर जाके उन्होंने कहा होगा कि दिन व्यर्थ खराब किया, धूप धाप में पहाड़ी पर चढ़ के गए, दिन भर भूखे रहे और हाथ कुछ भी न लगा। इनमें और जीसस में अभी बुनियादी फर्क नहीं। जीसस की ये अपेक्षा है ईश्वर से कि हो कुछ, कुछ अनूठा, नहीं हुआ तो शिकायत निकल आई, और जहां शिकायत है वहां कैसी प्रार्थना। शिकायत कभी प्रार्थना नहीं बनती, शिकायत कैसे प्रार्थना बन सकती, प्रार्थना तो धन्यवाद है। लेकिन जीसस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, क्षण में ही उन्हें होश आ गया कि ये मैंने क्या कहा, निकला था उनके ही अचेतन से, दबा था उनके ही अचेतन में, शायद सूली के बिना निकलता भी नहीं, शायद सूली ही उसे निकालने का कारण बनी, शायद सूली ने जो पीड़ा दी और जो अपमान लाखों लोगों के सामने देखना पड़ा, लोग पत्थर मार रहे थे, सड़े हुए टमाटर फेंक रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे कब दिखाओ चमत्कार, लोग हर तरह की मजाक कर रहे थे। इस अपमान में अचेतन में दबी हुई, गहन अचेतन में दबी हुई कोई आकांक्षा तैर के ऊपर आ गई होगी। इतने दबाव में ही यह संभव था। साधारण जिंदगी चलती जाती तो शायद जीसस प्रबुद्ध हुए बिना ही इस जगत से विदा होते, लेकिन इस सूली ने चमत्कार किया। वो चमत्कार बड़ा भीतरी है, वो चमत्कार बाहर नहीं हुआ, वो भीतर हुआ। वह चमत्कार ये था कि एक आखिरी वासना दबी रह गई थी, उसका भी दर्शन हो गया। आकाश से उतरा हुआ हाथ इतना बड़ा चमत्कार न होता, पृथ्वी फट जाती कि आकाश फट जाता तो भी इतना बड़ा चमत्कार न होता, कि सूरज भर दोपहरी में डूब जाता तो भी इतना बड़ा चमत्कार न होता, कि जिस सदेह स्वर्ग चले जाते तो भी इतना बड़ा चमत्कार न होता। चमत्कार मेरी दृष्टि में जो हुआ वह यह कि खुद के अचेतन में आखिरी, बस आखिरी जंजीर थी, वो भी प्रकट हो गई। उसके प्रकट होते बोध की घड़ी आ गई। तत्क्षण जीसस ने कहा, नहीं नहीं मुझे क्षमा कर, ये मैंने क्या कहा, मैं कौन हूं, मेरी अपेक्षा नहीं तेरी आकांक्षा पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी क्या मर्जी, मैं तेरी मर्जी से राजी हूं, तेरा राज्य उतरे पृथ्वी पर और तेरी मर्जी के फूल खिल जाए। बस इसी घड़ी में जीसस बुद्ध हुए, सूली पर लटके लटके बुद्ध हुए और ऐसा ठीक ऐसी ही घटना अल हिल्लाज मंसूर के जीवन में घटी। उसे भी लोग मार रहे थे, हाथ पैर काट रहे थे, पत्थर मार रहे थे, उसके सारे शरीर से खून बह रहा था। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वैसा दुर्व्यवहार ना तो सुकरात के साथ हुआ, न जीसस के साथ हुआ, न सरमत के साथ हुआ। अल हिल्लाज मंसूर के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ वैसा पृथ्वी पर कभी किसी मनुष्य के साथ नहीं हुआ था। और प्रेम संगीता तेरी कहावत ठीक ठीक अल हिल्लाज मंसूर के जीवन में घटी। सजना ने फूल मारिया सानु पीर अंदरा तक होई, लोकां दे पत्थरा दी सानु पीर रता न कोई। लोग जब पत्थर मार रहे थे और मंसूर के खून की धाराएं फूट रही थी, जल्लादों ने पैर काट दिए, हाथ काट दिए, आंखें फोड़ दी, अंग अंग तोड़े, सीधा भी नहीं मारा, जितना कष्ट दे सकते थे उतना कष्ट दिया, लेकिन मंसूर हंसता रहा। उसकी आंखों में वही चमक वही ज्योति बनी रही, कुछ भेद न पड़ा। अनल हक का वही गुंजार कि मैं परमात्मा हूं, कि मैं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि कि वही उद्घोषणा जारी रही। भीड़ में अल हिल्लाज मंसूर का गुरु जुन्नैद भी मौजूद था। लोग जब पत्थर मार रहे थे तो जुन्नैद ने फूल फेंक के मारा। जुन्नैद ने इसलिए फूल फेंक के मारा ताकि लोग ये न समझे कि मैं लोगों के साथ नहीं, कि मैं भी कुछ फेंक के मार रहा हूं। अब इस भीड़ भाड़ में जहां पत्थर फेंक के जा रहे हैं, कौन देखेगा कि मैंने फूल मारा कि पत्थर मारा। जुन्नैद दो काम कर रहा था, एक कि ताकि भीड़ ये समझ ले कि मैं भी विरोध में हूं मंसूर की, था मेरा शिष्य लेकिन मेरी उसने सुनी नहीं, मैंने मना किया था कि ये उद्घोषणा मत कर, उसने मानी नहीं, तो मैं भी विरोध में हूं, ताकि भीड़ समझ ले कि जुन्नैद का सहारा नहीं है मंसूर को। और इसमें और राजनीति भी थी कि मंसूर भी समझ ले कि आखिरी क्षण में मैं तुझे विदा देने आया हूं, देख फूल से तुझे विदा दे रहा हूं। राजनीति बड़ी दुधारी तलवार होती, इधर भीड़ भी राजी हो जाएगी कि चलो जुन्नैद भी हमारे साथ खड़ा है, और मंसूर भी प्रसन्न होगा कि गुरु विदा देने आया और एक फूल की वर्षा की मेरे ऊपर। लेकिन जुन्नैद को आश्चर्य हुआ ये जानकर कि मंसूर को धोखा देना आसान न था। मंसूर की आंखें खुल चुकी थी, उसे धोखा देना असंभव था, उसका दर्पण साफ हो चुका था। उस दर्पण में अब सत्यों का ही सीधा प्रतिबिंब बनता था। मंसूर खिलखिला के हंसा और उसने कहा कि जिसने ये फूल मारा है वो समझ ले कि लोगों के पत्थरों से मुझे इतनी चोट नहीं पहुंच रही जितनी इस फूल से पहुंच रही, क्योंकि लोग तो ना समझ पत्थर मार रहे हैं तो ठीक समझा जा सकता है, लेकिन जिसने ये फूल मारा है वो समझ ले ठीक से कि इससे मुझे बहुत घाव पहुंचा है। इससे मुझे बहुत चोट पहुंची, क्योंकि फूल उसने मारा है जिससे मैं सोचता हूं कि समझदार है, जिससे मैं सोचता हूं कि मुझे प्रेम करता था, जिससे मैंने ये कभी आशा न की थी, अपेक्षा न की थी। मगर मंसूर को इतनी सी अपेक्षा भी अगर शेष है तो भी वासना का अभी एक पतला सा धागा उसे बांधे हुए है। जरा सा, बहुत सूक्ष्म, बहुत अदृश्य, दिखाई भी ना पड़े, पकड़ने भी ना आए, लेकिन धागा मौजूद है। अपेक्षा भी है तो दुख हो गया, हंसा तो लेकिन हंसी ऊपर ऊपर की उसकी आंख से आंसू भी झलक आए। मंसूर की आंख से आंसू झलक आया क्योंकि जुन्नैद ने फूल मारा। जुन्नैद से ऐसी आसना थी, कम से कम जुन्नैद तो समझेगा, शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसके पास बैठकर ज्ञान की इतनी बातें सुनी वो तो समझेगा। लोग ना समझे ठीक, माफ किए जा सकते, मगर जुन्नैद को कैसे माफ करो। लेकिन मंसूर को भी वही घटना घटी जो जीसस को, उसे भी होश आ गया कि ये मेरी अपेक्षा ही है जिसके कारण फूल भी चोट कर रहा है। उसने जो प्रार्थना की आखिरी, उस प्रार्थना में उसने कहा कि हे प्रभु, उनको भी माफ कर देना जिन्होंने पत्थर मारे, और उसको भी माफ कर देना जिसने फूल मारा, और मुझे भी माफ कर देना कि मैंने शिकायत की। बस इसी घड़ी में मंसूर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। मृत्यु की घड़ी बड़ी कीमती घड़ी, कोई ठीक उपयोग कर ले तो जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मृत्यु है, क्योंकि जीवन तो छितरा होता है, बिखरा होता है, 70 साल 80 साल, लेकिन मौत सघन होती, मौत प्रगाढ़ होती, एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। मौत कुछ लंबाई नहीं रखती, गहराई रखती। लंबाई में चूक सकते हो, फिर जिंदगी में हजार काम है, आदमी उलझ सकता है, व्यस्त हो सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु के क्षण में तो कोई काम बचता नहीं। कल ही नहीं बचता तो काम क्या बचेगा, अगला क्षण नहीं बचता तो काम क्या बचेगा। पूर्ण विराम आ गया उस घड़ी में, तो सारा जीवन संग्रहित हो जाता है, सारी चेतना एक झील बन जाती, उसका जो सदुपयोग कर ले तो मृत्यु से बड़ा वरदान नहीं। प्रेम संगीता अपेक्षा छोड़, अपेक्षा दुख लाती, आशा रखोगी निराशा हाथ लगेगी, अपेक्षा रहेगी उपेक्षा हाथ लगेगी, सुख मांगोगी दुख पाओगी, न सुख मांगो न अपेक्षा रखो न आशा बांधो, फिर देखो जैसे ही आशा छूटी कि सब आशाएं पूरी हो जाती, और जैसे ही अपेक्षा गई कि सब दुख गए और सुखों की वर्षा हो जाती। मत मांगो जीत, फिर हारने का कोई उपाय नहीं। और लाओसु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीत मांगता नहीं, मैं जीतना चाहता नहीं, मुझे कोई हराएगा कैसे। उसको हराया जा सकता है जो जीत मांगता हो, उसे दुखी किया जा सकता है जो सुख मांगता हो, उसका अपमान किया जा सकता है जो सम्मान मांगता हो, लेकिन जिससे कुछ फर्क ही न रहा अपमान और सम्मान, जिसे कांटे और फूल बराबर हुए, जिससे जिंदगी और मौत समान हो गई, अब उसे कैसे पीड़ा, कोई उपाय न रहा। और यही क्षण, यही घड़ी जब व्यक्ति अतिक्रमण करता है संसार का, इसको कहो निर्वाण, समाधि, बुद्धत्व। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने सच्ची मुझे निराश किया है, क्योंकि आपने मेरी शंकाओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया। मैं मान लेता हूं कि आपने, आपके जैसा संन्यास पृथ्वी पर पहले कभी न था, परंतु ये गैरिक वस्त्र तथा आपके शिष्यों का गले में आपके लाकेट वाली माला पहनना, यह सब धारणा नहीं तो क्या है? यह तो भारतीय संस्कृति ही लगती है। और आप जिस ध्यान और समाधि का वर्णन करते हैं, वैसा ही वर्णन शब्दों के थोड़े अलग प्रयोग से अष्टावक्र से लेकर कृष्णमूर्ति तक सभी बुद्ध पुरुषों ने किया है, और उन पर बोलते हुए आप भी सहमत हुए। बुद्ध पुरुषों की इस लंबी श्रृंखला को ही मैं भारतीय संस्कृति की दीप मालिका कहता हूँ, जिसके डगमगाते वर्तमान दीपक आप। निवेदन है कि आप मुझे अपना आलोचक न समझें, क्योंकि मैं भली भांति समझता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उससे ही मनुष्य मात्र का कल्याण संभव है। भारत भूषण, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, तुमने आशा बांधी होगी, वही आशा तुम्हें निराश करेगी। मैंने तो पर्याप्त समाधान किया था, तुम्हारा नहीं हुआ ये और बात है, क्योंकि तुमने जो जो पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया था। अब तुम जो पूछ रहे हो ये तो तुमने पूछा ही नहीं था, न तो तुमने गैरिक वस्त्रों की बात उठाई थी, न माला की, न तुमने अष्टावक्र की बात उठाई थी, न कृष्णमूर्ति की। और यूं अगर तुम बातें उठाते जाओगे तो समाधान कभी भी न होगा। चलो आज फिर कोशिश करें। तुम कहते हो मैं मान लेता हूं, मान लेने से काम नहीं चलेगा, मान लेने से तो और नए नए तर्क उठेंगे और नई नई शंकाएं उठेंगी। समझो, मानो मत, समझने में समाधान है, मानने में नहीं। मानना तो यूं होता है कि चलो तर्क करने के लिए माने लेते, तर्क करने के लिए ही माना जाता है कि चलो विवाद करने के लिए माने लेते, मगर उस मानने में सूचना है कि नए प्रश्न खड़े होंगे। मैंने जो कहा था अगर तुमने समझा होता तो ये कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकते थे। जरा भी नहीं तुमने समझने की कोशिश की। तुम कहते हो मैं मान लेता हूं कि आपके जैसा संन्यास पृथ्वी पर पहले कभी ना था, ये भी तुम मान ही रहे हो, मानना नहीं चाहते हो। यह भी तुम न कह सके कि ठीक, यह बात ठीक, इतना मेरा समाधान हुआ। चलो कुछ मात्रा में ही समाधान होता, मगर वो भी हुआ नहीं, वो भी अभी तुमने काम चलाओ, जिसको हाइपोथेटिकल कहते। मान लिया कि अब इस मान के आगे सवाल उठाएंगे, तो फिर सवाल उठने शुरू हो गए। अब तुम पूछते हो ये गैरिक वस्त्र, जिस तरह के गैरिक वस्त्र मेरे सन्यासी पहने हुए हैं, इस तरह के गैरिक वस्त्र कभी नहीं पहने गए। जब मेरा सन्यासी भिन्न है, जब मेरा संन्यास ही एक नया आयाम है, तो फिर तुम्हें समझ अगर आ गई होती तो तुम्हें गैरिक वस्त्रों का भेद भी समझ में आ जाता। गैरिक वस्त्र सदियों से इस देश में पलायनवादियों के वस्त्र रहे, मैं गैरिक रंग को पलायनवादियों से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यूं मुझे कुछ अड़चन न थी, कोई और रंग भी चुन ले सकता था, नीला भी काम देता, पीला भी काम देता, हरा भी काम देता, काला भी काम दे सकता था, सफेद भी काम दे सकता था। जान के ही मैंने गैरिक वस्त्र चुने, इसलिए गैरिक वस्त्र चुने हैं कि गैरिक वस्त्रों के नाम से जो पलायनवादी परंपरा है उसको खंडित किया जा सके। इसलिए तो हिंदू सन्यासी बहुत बेचैन, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। उसको मुश्किल ये हो रही कि उसके संबंध में जो लोक प्रचलित मान्यता थी वो मेरे सन्यासी तोड़े डाल रहे हैं। जल्दी ही लाखों की संख्या में मेरे गैरिक सन्यासी होंगे भारत में, अभी 2 लाख है लेकिन भारत के बाहर उनकी बड़ी संख्या है। फिर भी भारत में कोई 50,000 सन्यासी तो है, जल्दी ही ये 50 लाख भी हो सकते हैं। तब इसमें अखंडानंद और स्वरूपानंद खो जाएंगे और लोगों की जो सदियों सदियों से एक जड़ धारणा बनी थी कि गैरिक वस्त्र पलायन का, त्याग का, भगोड़ेपन का, जीवन निषेध का प्रतीक है, वो टूट जाएगी। गैरिक रंग पर मैं दया करके उसका छुटकारा करवा रहा हूं। ये गैरिक वस्त्र धारणा नहीं है, वरन गैरिक वस्त्रों के प्रति जो धारणा थी उसको तोड़ने का प्रयास है। और जब किसी चीज को तोड़ना हो तो बाहर की बजाय भीतर से तोड़ना आसान होता है। गैरिक वस्त्र पहनाकर सन्यासियों के नाम देकर, अब यहां तुम सब तरह के सन्यासी पाओगे, स्वामी अखंडानंद, स्वामी स्वरूपानंद, सरस्वती, भारती, गिरी, सब तरह के सन्यासी मैंने खड़े कर दिए। और जब स्वामी अखंडानंद अपनी प्रेसी के गले में हाथ डाल के रास्ते पर चलते तो हिंदू संस्कृत की छाती पे सांप लौटते, और तुम कह रहे हो ये हिंदू संस्कृति की प्रतीक। जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती होटल में बैठ के चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, सिनेमा के बाहर क्यू में खड़े होकर टिकट खरीदते, तो तुम सोच रहे हो ये मैं तुम्हारी धारणा को मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हारी धारणा को तोड़ रहा हूँ, तुम्हारी धारणा को खंडित कर रहा हूँ। जरूर मेरे सन्यासियों के गले में लॉकेट वाली माला है, लेकिन ना तो मेरे सन्यासी माला के मन के फेरते, माला का काम सदियों से ये था कि बैठ के उस तो राम राम जपो, मेरे सन्यासी तो कुछ माला के मल के फेरते नहीं, लेकिन माला उनको पहना दी है। लॉकेट भी उनके गले में डाल दिया है। ये सिर्फ एक गहरा मजाक है और कुछ भी नहीं। एक व्यंग, ये तुम्हारे सन्यास की जो अब तक की धारणा है उसको खंडित करने के लिए एक गहरा मजाक। न माला में कुछ रस है मुझे, न लाकर में कोई रस है, लेकिन जिन्होंने महावीर को पूजा है, कृष्ण को पूजा है, राम को पूजा है, बुद्ध को पूजा है, इनकी पूजा को कैसे तोड़ूं? जो सदियों से माला फेरते रहे हैं, इनकी माला को कैसे भ्रष्ट करूं? ये किसी धारणा की मजबूती के लिए नहीं है। और जिस दिन पाऊंगा कि धारणाएं खंडित हो चुकी, उस दिन अपने सन्यासियों को कहूंगा कि अब मजे से सब रंगों के कपड़े पहन, अब अपना काम खत्म हुआ, अब माला वगैरह पहनने की क्या जरूरत, क्यों गले में भजन लटकाते, ये भी लाकेट वगैरह की होली जला दो, इसकी कोई आवश्यकता ना रही। लेकिन अभी थोड़ी देर, वह दिन भी आएगा कि जब गेरक वस्त्रों की और माला की और लाकेट की सबकी होली जलवा दूंगा। तुम जरा ठहरो, तुम जब तक व्यर्थ की शंकाओं में न उलझो, एक एक कदम ही उठाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता ही ये सदियों पुरानी धारणाओं पर चोट करनी पड़ती है। चोट करने के मेरे अपने रास्ते हैं। यह भी एक रास्ता है, यह भी एक विधि मात्र है। इसमें कहीं कोई धारणा नहीं है और कहीं कोई भारतीय संस्कृति नहीं। और तुम कहते हो आप जिस ध्यान और समाधि का वर्णन करते हैं, वैसा ही वर्णन शब्दों के थोड़े अलग प्रयोग से अष्टावक्र से लेकर कृष्णमूर्ति तक सभी बुद्ध पुरुषों ने किया है, और उन पर बोलते हुए आप भी सहमत हुए। बुद्ध पुरुषों की इस लंबी श्रृंखला को ही मैं भारतीय संस्कृत की दीप मालिका कहता हूँ, जिसके जगमगाते दीपक आप हैं। फिर तुम जापान में हुए रिंझाई, बोकोजू, बासो, इनको भी भारतीय संस्कृति में गिनोगे या नहीं? क्योंकि इन्होंने भी थोड़े शब्दों के हेर फेर से यही कहा है जो अष्टावक्र ने कहा, जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं। फिर तुम जेरूसलम में हुए मौजिज, बपतिस्मा वाले जान, जीसस, इनको भी भारतीय संस्कृति में गिनोगे या नहीं? क्योंकि इन्होंने भी थोड़े शब्दों के हेर फेर से वही कहा है। फिर अरब में हुए अलहिलाज मंसूर, बहाउद्दीन, मोहम्मद, इनको तुम भारतीय संस्कृति में गिनोगे या नहीं गिनोगे? क्यों अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति को ही गिना? यह कैसा मोह? और फिर यूनान में हुए सुकरात, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, प्लोटिनस, डायोगनीज, डायोनीसियस, इनको तुम भारतीय संस्कृत में क्यों न गिनोगे? अष्टावक्र में ऐसी क्या खूबी है? वही मिट्टी, वही हवा, वही पानी, वही आग, वही पांच तत्व और वही आत्मा, इन सबको क्यों छोड़ दिया? और फिर ईरान में हुए जरथुस्त्र और हाकिम सिनाई और उमर खयाम और जलालुद्दीन रूमी और नसरुद्दीन, इनको तुम कहां गिनोगे? भारतीय संस्कृति में ही गिनना होगा, क्योंकि ये भी जगमगाते दीपक है। अगर जगमगाते दीपकों की इस मालिका का नाम ही भारतीय संस्कृति है, तो फिर इसका भारत से कोई संबंध न रहा। फिर चीन में हुए लाओसु, चौंगतसु, लीतसु, हुआंगपो, हुईहाई, इनको कहां गिनोगे? फिर तिब्बत में हुआ मिलारेपा, मारपा, इनको कहां गिनोगे? तिलोपा, बोधिधर्म, कणप्पा, सिद्धप्पा, इनको कहां गिनोगे? अगर भारतीय संस्कृति का नाम केवल जगमगाते दीपकों की मालिका हो, तो फिर इन सबको भी गिन लो, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, फिर मैं राजी, फिर मैं भी भारतीय संस्कृति का पोषक। लेकिन तुमने भी सिर्फ अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति को ही क्यों गिना? यह बेईमानी क्यों? और क्या खाक कृष्णमूर्ति में भारतीय संस्कृति? सिर्फ इसलिए कि भारत में पैदा हुए, बस इसके सिवाय और तो कुछ नहीं। क्योंकि कृष्णमूर्ति तो कहते हैं मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भारतीय कोई शास्त्र नहीं पढ़े, न गीता न वेद न उपनिषद, सौभाग्यशाली हूं कि इस मूढ़ता से मैं बच गया, धन्यभाग है मेरे कि मैं इस जाल में नहीं पढ़ा। और अष्टावक्र को तुम क्यों भारतीय गिनते हो? क्योंकि अष्टावक्र ना तो वेदों के पक्ष में है, ना हवन यज्ञ पूजा पाठ मंदिर मूर्ति। तुम अष्टावक्र में ऐसा क्या पाते हो जिसको तुम भारतीय कह सकते हो और जिसको तुम लाओसु में नहीं पाओगे? तो या तो भारत की परिभाषा बदल दो, भौगोलिक न रखो, फिर सारे बुद्ध पुरुषों का जो गगनमंडल है वह भारत है। लेकिन उसको भारत ही क्यों कहो, उसको जापान क्यों ना कहो, उसको चीन क्यों ना कहो, उसको अरब क्यों ना कहो, उसको इज़राइल क्यों ना कहो? आखिर भारत कहने का क्या मोह है उसे? अगर भारत पूरब है तो जापान और भी पूरब, ठेठ पूरब, जहां सूरज ही उगता, सूरज का ही देश, हमसे भी ज्यादा पूरब। जापान के हिसाब से तो हम पश्चिमी, हम पश्चिम में पड़ते। अगर पूरब का ही प्रतीक चुनना तो जापान को चुन लो, मगर ये बड़ी मुश्किल की बात है। जापान के लिए अमेरिका पूरब, जमीन गोल, कौन है पूर्वी और कौन है पाश्चात्य? इस तरफ से देखो तो वही व्यक्ति पाश्चात्य, इस तरफ से देखो तो वही व्यक्ति पूर्वी। भारत शब्द से ऐसा क्या मोह है? इस शब्द में ऐसी क्या खूबी है? ये सिर्फ हमारे मोह है। यहूदियों का मोह है इसराइल, मुसलमानों का मोह है मक्का मदीना अरब, ये सब मोह है। न तो अष्टावक्र में कुछ भारती, न कृष्णमूर्ति में कुछ भारती, न मुझ में कुछ भारती। जो मुझ में है, जो कृष्णमूर्ति में है, जो अष्टावक्र में, वही बहाउद्दीन में, वही जलालुद्दीन में, वही पाइथागोरस में, वही जरथुस्त्र में, वही जीसस में, वही बासो में, वही लिंची में, वही वांगपो में। वह तत्व जिससे व्यक्ति जीवन को पहचान लेता है, जागरूकता है। जागरूकता का क्या भारत से लेना देना? जागरूकता क्या कोई भौगोलिक चीज? जाग तो कोई कहीं भी सकता है, तिब्बत में भी जाग सकता है, चीन में भी जाग सकता है, भारत में भी जाग सकता है। देह तो मिट्टी है, किसी भी देह में जाग सकता है। गोरी चमड़ी हो तो जाग सकता है, काली चमड़ी हो तो जाग सकता है। अष्टावक्र शरीर से आठ जगह एड़े टेढ़े थे, इसलिए तो उनका नाम अष्टावक्र। आठ जगह से एड़ा टेढ़ा आदमी देखा कभी? बिल्कुल ऊंट जैसा होगा। अष्टावक्र के आठ जगह से एड़े टेढ़े शरीर में एक पैर पड़ता होगा इधर तो दूसरा पड़ता होगा उधर, एक आंख देखती होगी इधर तो दूसरी देखती होगी उधर। एक मजिस्ट्रेट के संबंध में पढ़ रहा था, उसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में देखती थी, दो आंखें दो तरफ जाती थी, तीन मुजरिम उसके सामने खड़े थे। पहले से उसने पूछा कि तुम्हारा धंधा क्या है, दूसरे ने कहा कि जी मैं होटल करता हूँ, मैंने तुमसे नहीं पूछा जी, तो तीसरे ने कहा कि मैं कपड़े का धंधा करता हूँ। अभी पहले पे तो आंख ही नहीं पड़ रही उसकी, अश्वर की हालत ऐसी रही होगी, देखते होंगे कहीं, चलते होंगे कहीं, जाते होंगे कहीं, वो तो अच्छा हुआ पहले हो गए, नहीं तो आजकल के ट्रैफिक में कहीं भी कुचल गए हो। एक कदम आगे जाते होंगे, दो कदम पीछे सरकते होंगे। एक छोटा सा बच्चा स्कूल देर से पहुंचा, अध्यापक ने पूछा कि इतनी देर कैसे हुई, उसने कहा कि मैं क्या करूं, वर्षा हो रही आप देख रहे हो कैसी कीचड़ मची हुई, एक कदम आगे चलता था दो कदम पीछे सरकता था। शिक्षक भी था तो होशियार, गणितज्ञ था, उसने कहा अच्छा एक कदम आगे चलते दो कदम पीछे सरकते तो फिर पहुंचे कैसे, उसने कहा लड़का भी होशियार था, उसने कहा कि फिर मैंने घर की तरफ चलना शुरू किया, तब वह मुश्किल पहुंच पाया। अष्टावक्र जैसी देह में भी ज्ञान जल गया, दिया जग गया, तो किसी भी देह में जग सकता है। फिर ये भारत शब्द का भारत भूषण क्यों तुम्हारा मोह है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो मैं तो कोई अष्टावक्र या कृष्णमूर्ति को भारतीय नहीं कह सकता, और न बुद्ध पुरुषों की इस लंबी श्रृंखला को भारतीय संस्कृत की दीप मालिका कह सकता हूं। इन सब का भूगोल से कुछ लेना देना नहीं, इतिहास से भी कुछ लेना देना नहीं। सच तो यह है इनकी परंपरा को परंपरा कहना भी ठीक नहीं, परंपरा शब्द भी खतरनाक और भ्रामक है। विज्ञान की परंपरा होती, धर्म की कोई परंपरा नहीं होती। इस सत्य को समझने की कोशिश करो। आमतौर से हालत उल्टी है, लोग विज्ञान की तो परंपरा की बात ही नहीं करते और धर्म की परंपरा की बात करते हैं, जबकि हालत और ही है, असलियत कुछ और है। विज्ञान की परंपरा होती, जैसे अगर न्यूटन न पैदा हो तो एडिशन पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूटन ने जो खोजें की उनके ही आधार पर न्यूटन की खोजें बनेंगी। न्यूटन एडिशन ने जो खोजें की अगर वो न की गई होती तो आइंस्टीन कभी पैदा नहीं हो सकता। विज्ञान तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी बनाता है, और पहली सीढ़ी न हो तो दूसरी सीढ़ी कैसे बने। वैज्ञानिक एक श्रृंखला खड़ी करते, एक वैज्ञानिक दूसरे के कंधों पर खड़ा होता, इसलिए तो एडिशन से न्यूटन ज्यादा दूर तक देख सकता है क्योंकि एडिशन के कंधों पर खड़ा है, और आइंस्टीन और भी ज्यादा दूर तक देख सकता है क्योंकि वो एडिशन के कंधों पर खड़ा है। आगे आने वाले वैज्ञानिक और आगे देख सकेंगे क्योंकि वो आइंस्टीन के कंधों पर खड़े होंगे। विज्ञान की एक परंपरा है, एक श्रृंखला है, कड़ी कड़ी, लेकिन धर्म की कोई कड़ी नहीं। अगर बुद्ध ना हुए होते तो कुछ ऐसा नहीं है कि अष्टावक्र को होने में अड़चन होगी, कोई अड़चन नहीं। अष्टावक्र हो या ना हो, बुद्ध को होने में कोई अड़चन नहीं होगी। अगर बुद्ध को बिना जाने लाओत्सु हो सकता है, और लाओसू को बिना जाने बुद्ध हो सकते, तो क्या फर्क पड़ता था अष्टावक्र हुए होते या ना हुए होते। बुद्ध ना भी हुए होते तो भी कृष्णमूर्ति हो सकते, तो भी रमण हो सकते, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म की कोई परंपरा नहीं होती। बाहर की खोजें तो दूसरों पर निर्भर होती। जिस आदमी ने बैलगाड़ी खोजी हमें उसका नाम पता नहीं, लेकिन अगर उसने बैलगाड़ी न खोजी होती तो हवाई जहाज नहीं खोजा जा सकता था, इतना पक्का है। क्योंकि बैलगाड़ी ही न होती तो रेलगाड़ी न होती, कार न होती, साइकिल न होती, और जब ये चीजें ही न होती तो हवाई जहाज कहां से होता। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जिन राइट बंधुओं ने पहला हवाई जहाज बनाया उनका बाप साइकिल की दुकान करता था, किराए से साइकिलें चलाता था, और साइकिलें टूटती फूटती थी तो उसने अपने नीचे घर के तलघरे में एक कबाड़खाना बना रखा था जिसमें टूटी फूटी साइकिलें इकट्ठी करता जाता था, कभी किसी का सामान काम में आ जाता था तो नहीं तो पड़ा रहता था। ये दो बेटे राइट बंधु ज्यादा उम्र के नहीं थे, एक 20 साल का एक 22 साल का, ये उस तलघरे में घुस के साइकिल के टूटे फूटे सामानों से इन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया था, और तलघरा ना होता तो बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा गांव इनको पागल समझता था और बाप भी इनको पागल समझता था। लेकिन बाप दुकान करेगी, तलघरे में जाके देखेगी क्या कर रहे हैं, बाप दुकान में लगा रहा है तलघरे में घुसे रहे, बाप सोया रहा है तलघरे में घुसे रहे, तलघरे की वजह से ही हवाई जहाज बन सका। और पहला हवाई जहाज जब उन्होंने बना लिया तो तलघरे से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि हवाई जहाज तो बन गया लेकिन तलघरे से निकालने की जगह नहीं थी, तो उसको तोड़ फोड़ के निकाला, गांव के बाहर जाके फिर से उसको जमाया और कसा, और किसी को खबर नहीं थी क्योंकि खुद भी भरोसा नहीं था उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। जब 60 सेकंड तक एक भाई हवा में ठहरा रहा तब उन्होंने गांव में खबर की कि अब बुला लो लोगों को जो पागल समझते थे हमें। लेकिन बिना साइकिलों के हवाई जहाज नहीं बनता, और बिना बैलगाड़ी के साइकिल नहीं बन सकती, और हवाई जहाज के बिना चांद पर जाने वाला यान नहीं बन सकता। इन सब की श्रृंखला है, सब एक दूसरे से बंधे, लेकिन बुद्धत्व की कोई श्रृंखला नहीं होती, कोई एक दूसरे से बंधन नहीं होता, प्रत्येक बुद्ध निज होता है, अपनी निजता में होता है, अद्वितीय होता है। कोई पीछे हुआ हो बुद्ध या न हुआ हो, कोई आगे हो या न हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धत्व की घटना वर्तमान में घटती, उसका अतीत से कोई संबंध नहीं, अतीत से मुक्त होने में ही घटती, और विज्ञान अतीत पर निर्भर होता है, अतीत के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ख्याल रखना, जब विज्ञान वर्तमान की बात करता है तो वर्तमान शब्द तो वही है, लेकिन विज्ञान का शब्द वर्तमान अतीत पर निर्भर होता है, और जब धर्म वर्तमान की बात करता है तो धर्म का अतीत से कोई संबंध नहीं होता, धर्म का वर्तमान अतीत से मुक्त होता है। एक ही शब्द लेकिन बड़े अलग उनके अर्थ होते। इन सब की कोई दीप मालिका नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में एक स्वाभाविक रोग है जो सभी के मन में, सारी दुनिया में, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को, अपने देश की गौरव गरिमा को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहता है, अपने देश के गौरव में उसे अपने अहंकार की तृप्ति भी मालूम होती, इसीलिए हम बातें करते हैं अतीत गौरव की, गरिमा की। चाहे अतीत सड़ा हुआ ही था, मगर हम अतीत की सलांध को फूलों में ढांक देते, सुगंधियां छिड़क देते हैं कब्रों पर, लाशों पर सुंदर रेशमी वस्त्र ओढ़ा देते, चांदी सोना मढ़ देते, हीरे जवाहरात जड़ देते। क्यों? कि हमारा अतीत अगर गौरवस्वान है तो हम भी गौरववान है, क्योंकि हम उसके अंग हैं। ये सिर्फ अहंकार की ही चेष्टा है भारत भूषण। इस अहंकार से मुक्त हो तो तुम भी अष्टावक्र हो सकते हो, तुम भी कृष्णमूर्ति हो सकते हो, तुम भी बुद्ध हो सकते हो। लेकिन ये अहंकार रुकावट डालेगा। मुझे कोई विरोध नहीं है किसी से, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जिन मित्रों ने चुना है मेरा संग साथ, उनके अहंकार को तोड़ने की तो हर कोशिश करूंगा। और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका अहंकार टूटे ताकि वे वर्तमान में जी सके। उन्हें अतीत से मुक्त करना होगा। तुम कहते हो निवेदन है कि आप मुझे अपना आलोचक न समझे, मैंने समझा भी नहीं, तुमने प्रश्न ही पूछे हैं, आलोचना तो कुछ भी नहीं की, जिज्ञासा ही की है। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं भली बात समझता हूं कि आप जो कर रहे हैं उससे ही मनुष्य मात्र का कल्याण संभव है। तुम समझते तो हो, लेकिन अभी समझ ऊपर ऊपर है। अगर ये समझ गहरी हो जाए तो तुम्हें इस महत्कारी में सम्मिलित होना चाहिए। ये गैरिक वस्त्रों का मजाक तुम्ही को ग्रहण करना होगा। ये माला तुम्हें भी गले में लटकानी होगी। और घबराओ नहीं, नाम कुछ ऐसा देंगे, स्वामी भारतानंद भारती, ऐसा कुछ नाम देंगे कि तुम्हें याद रहे। कुछ नाम की चिंता ना करो, मुझसे प्रेम है तो मुझसे जुड़ो। लेकिन अभी बहुत सी शंकाएं होंगी मन, कल फिर लिख ले आना। जुड़े बिना कोई राह नहीं, पिए बिना कोई मार्ग नहीं, समाधि के बिना कोई समाधान नहीं। योग प्रीतम का यह गीत, मेरी होशियारियां लो, मेरी होशियारियां लो, मुझे एक जाम दे दो, मेरी होशियारियां लो, मुझे एक जाम दे दो, मिटे हस्ती हमारी वही अंजाम दे दो। बड़ा है बोझ सर का, करूंगा क्या इसे ले, मेरे सब नाम ले लो, मुझे विश्राम दे दो। हवाएं चल रही हैं, घटाएं गिर रही हैं, सभी कुछ हो रहा है, मुझे निष्काम दे दो। हजारों फूल खिलते, सितारे जगमगाते, खिलूं चुपचाप में भी वही पैगाम दे दो। बड़ा ही शोरगुल है, मची है हाय तोबा, मुझे इससे बचा लो, हमारा धाम दे दो। खुद ही के पांव से चल, बहुत ही थक चुका हूं, चले अब राम ही खुद, मुझे आराम दे दो। यही इच्छा लिए मैं दर पर खड़ा हूं, शहर हो तो उसी की शाम दे दो। मेरी होशियारियां लो, मुझे एक जाम दे दो, मिटे हस्ती हमारी वही अंजाम दे दो। आज इतना।